Mam złe sny, ale nie wróży to nic. Mam złe dni, chce mi się ćpać, chce mi się pić. Mam zły czas, znów pada wszystko na łeb. Przetłumacz sobie gówno po angielsku. Idę po swoje i chuj z tego, że w koło pachną perfumy. Jebany pieniądz to nie jest szma, to żaden powód do dumy. Wciąż nagrywam albumy, żeby jechać pod kluby. Obnażam się i widzisz mnie, a nie jebane kostiumy. Mam złe sny, gdzie ludzie skaczą do gardła jak pumy. Nie mogę się z nich obudzić i płaczę jak powojenne mury. Coś chwyta mnie i niesie bardzo wysoko do góry. Odrywam się i lecę i wpadam z dachem do fury. Mam złe sny i pragnę, żeby zaczął się dzień. I choć świeci słońce, na mnie pada znów jebany cień. Śni mi się sen, koszmarny sen. Nie mogę oddychać, umieram i błagam o tlen. Mam złe sny, ale nie wróży to nic. Mam złe dni, chce mi się ćpać, chce mi się pić. Śni mi się sen, koszmarny sen. Nie mogę oddychać, umieram i błagam o tlen. Mam złe sny, ale nie wróży to nic. Mam złe dni, chce mi się ćpać, chce mi się pić. Śni mi się sen, koszmarny sen. Nie mogę oddychać, umieram i błagam o tlen. Mam złe sny, a w nich ciężki film. Ląduję w nim i budzę się w chlewie, ludzki świń. I ryją mi głowę i nie mam już nawet grama sił. Więc stoję w tym gównie jak każda z nich, jebany syf. Mam złe sny, złe przeczucia. Grzebię w tym całym gównie i szukam do wyjścia klucza. A reszta mieli jęzorem, jakby była bez czucia. Bo nie smakuje im ta guma do rzucia. Śni mi się koszmar, nie pomoże nawet chuj siana. Boże, pozwól mi się obudzić, ale chyba daleko do rana. Mam złe sny, w których psy jadą na sygnałach. I spina mnie to, jakbym wyćpał naraz grama. I śmierdzi tu feta, to nie fata Morgana. Odbijam się od dna i szukam rozwiązania. Dostaję mocny cios, knockout, farba. Hej, i spływa mi to do gardła. Mam złe sny, ale nie wróży to nic. Mam złe dni, chce mi się ćpać, chce mi się pić. Śni mi się sen, koszmarny sen. Nie mogę oddychać, umieram i błagam o tlen. Hey! Mam złe sny, ale nie wróży to nic. Mam złe dni, chce mi się ćpać, chce mi się pić. Śni mi się sen, koszmarny sen. Nie mogę oddychać, umieram i błagam o tlen.